Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Hasan Meriç, Betigül Öngen ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Betigül Öngen. Efendim 9 Mart 2010 tarihinde bir cuma günü. 2012 pardon saat 13.06 önce sağlık programında canlı yayında yine birlikteyiz ve konuğumuzu Betigül her zaman gibi tanıtıyor. Evet, biz bugün aslında uzun zamandır yapmayı planladığımız bir programı yapma saadeti içindeyiz, öyle söyleyeyim. Hepimizi hem halkı hem tıp camiasını çok ilgilendiriyor. Sağlık haberlerini konuşalım istedik. Sağlık haberlerindeki yanlışlar, sağlık haberciliğine durumda ve bu konuda uzman bir kişiyi davet ettik. Sayın Banu Zorlutun'a. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bize vakit ayırdığınız için biliyorum programın yerini de bırakıp geldiniz üstelik. Evet. Ben teşekkür ederim. Teslim ettim arkadaşlarıma güvende. Evet. Kendisi televizyon yapımcısı ve yönetmeni esasen ama tabii bu kadarla da bitmiyor. Çok sayıda binlerce programa imza aslına atmış bir yapımcı. Bildiğim kadarıyla Sıcağı Sıcağına, Prizma, Böyle Gitmez gibi çok sayıda programları var. Ama şu anda da İstanbul Klinik Araştırmalar İnisiyatifi'nde 2006'dan beri sanıyorum basın ve halkla ilişkiler danışmanı olarak çalışıyorsunuz. Evet. TRT Okulda Anne Çocuk Programı yapıyorsunuz ve Haliç Üniversitesi'nde öğretim görevlisi iletişim dersleri veriyorsunuz. Yani tam bizim konumuza uygun yani, cevapları verebilecek bir konumuz var. Dolu dolu ya. Dolu dolu, evet. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Nereden başlayacağım şaşırdım birden. Soruları. Evet Betigül, ne yapalım? Gerçekten yeni bir dert değil belki Türkiye'de, bu Türk medyasında sağlık haberleri, medya gerçeği, sağlık konulu yayınlarda neler oluyor, bir takım yanlışlar var. Hatta çılgınlık düzeyinde yazılar, başlıklar görüyoruz. Bir öyle giriş yapalım. Siz bu konuda neler yapıyorsunuz? Sonra bizim size tabii sorularımız olacak. Benim iletişimciliğim eski, sağlık iletişimciliğim ise bir 15 yıl kadar oluyor, daha da fazla belki de. Sıcağı Sıcağına programını yaparken hastayla doktoru buluşturmak gibi bir de misyon edinmiştim. Çünkü doktoruna ulaşamayan hastaların dertlerini haber yaparken sorumlu bir haberci olarak o işi bir de hani sağaltalım, bir yararımız olsun diye düşünmüştüm. Daha sonra Medical Channel'ın başında bir süre bulundum ve sağlık haberciliği üzerine yoğunlaştım. Maalesef son yıllarda yapılan pek çok programdan da hoşlanmadığım için bir sürede uzak kaldım ve İstanbul Klinik Araştırmalar İnisiyatifi'nde Profesör Doktor Yağız Üresin'le beraber özellikle bu konuda çalışmalar yapmaya başladık. Hem klinik araştırmalar konusunda söyleyecek sözümüz olsun, çorbada tuzumuz bulunsun, hem de bu işin haberciliği nasıl olur, nasıl yapılmalı, o konuda da bir yararımız olsun diyerekten 2006 yılından bu yana Sağlık Bakanlığı İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü ile beraber, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği ile beraber, üniversitedeki hocalarımızın açık desteğiyle çalışmalar yapıyoruz. Klinik Araştırmalar İnisiyatifi'nin amaçlarından biri klinik araştırmaları Türkiye'de tanıtmak. Bunun akademik getirisini, tabii ki bunun yanında ekonomik getirisi var. Tıp dünyasında Türkiye'nin alacağı yer söz konusu. Nasıl genişletebiliriz? Doktorlara yönelik çalışmalarımız oluyor. Bunun yanında basına yönelik çalışmalarımız oluyor. Basına yönelik çalışmalarımızın tabii ki hedefi toplum, doğru haberin hastayla, dinleyiciyle, okuyucuyla buluşması. O konudaki çalışmalarımız son günlerde birazcık da yoğunlaştı. Sebebi şu, Sağlık Bakanlığı ile olan çalışmalarımızda bir yönetmeliğin çıkmasına biz de destek verdik. Yönetmelik çıktı. Daha sonra yönetmeliğe itirazlar oldu. Türk Tabipler Birliği tarafından yapılan itirazla. Neydi yönetmelik? Beşeri ilaç çalışmaları üzerine bir yönetmelik idi. Daha sonra kanun çıkartıldı. Kanunla beraber yeni yönetmelik de çıktı. Böylece bunların tanıtılması gerekiyor. Toplumda bir yanlış algı var. Biz de iletişimciler kuramlarda şöyle okuyoruz. Diyorlar ki eğer toplumda yanlış bir algı varsa önce o algı silinecek, sonra temiz bir sayfaya yazar gibi yeniden yapılandırılacak bilgiler. Şimdi bu aşamadayız aslında. İşte hepimiz okuyoruz. Kobay mı olacağım? Çocuğumu kobay yapmam. Mucize ilaç. Bunların her biri altı dolu olmayan bilgiler kapsıyor. Ya da altta başka bir haber var, üstte başka bir başlık çıkmış oluyor. Bundan 5 yıl önce sanıyorum bir klinik araştırmalarla ilgili bir belgesel çektik. Yans Hoca'nın yazdığı bir senaryoyla benim yönetmenliğini yaptığım bir belgesel oldu. Değerli hocalarımızdan bilgiler alırken aynı zamanda içine ben sokak röportajı da koydum. Sokak röportajında şöyle bir şey vardı. Biz güler yüzle kamerayı ve mikrofonu uzattığımız için klinik araştırmalara katılır mısınız deyince beni mi kıracak? Katılırım diyorlardı. Fakat ikinci soru, çocuğunuzun katılmasını ister misiniz? Aa, benim çocuğum kobay mı? Cevabını alıyorduk. Bu tür cevaplarla karşılaştım. Ama şöyle de bir yönü vardı. Klinik araştırmalara katılan insanların bilgilendirilmiş oluruyla onların röportajını da yaptık. Nasıl klinik araştırmalara katarken onları bir bilgilendirilmiş olur okutuluyor, izah ediliyor ve imzalatılıyorsa aynı şekilde bizim çalışmamıza da öyle katıldılar ve gerçekten çok memnunlardı. Bu çalışmalara katılan hastalar daha büyük bir takip altında olduklarını, ilaçlarını çok daha düzenli kullandıklarını, doktorla sık sık görüşebildiklerini bildirerek memnun olduklarını söylediler. Oysa son yıllarda, şimdi ismini vermeyeceğim, pek çok şeyde, gazetede ki bir tanesi üst üste yayın yaptı, diziye çevirdi. Son yıllarda ülkemizde 840 küsur kobayın öldüğünü. Yani neresinden baksanız yanlış. Aslında haber neresinden baksanız yanlış. O kobay değil, insanları kastediyor değil mi? Kobay değil, insanları kastediyor. Tabii. Ben hakikaten kobay bulamıyorum mesela. Kobay kanına ihtiyacımız var eritrositoiden için. Neredeyse 840 kobay nerede? Yani söz konusu değil. O yanlış algıların silinip üzerine hakikaten toplumda bir bilinç oluşturulması için uğraşıyoruz. Şimdi aslında çok da önemli bir şey yaptığınız bu klinik araştırmaların belgeseli. Klinik Araştırmalar İnisiyatifi, İstanbul Klinik Araştırmalar İnisiyatifi ve sevgili Yağız'la orada yaptığınız, kendisi hem bizim konuğumuz oldu hem buradan kendisine sevgi ve selamlarımızı da iletelim. Kulakları çınlasın. Şimdi bu çalışmalar ve bu çalışmalar kapsamında klinik araştırmalara ait doğru algının, doğru haberin verilmesi. Bu da işinizin bir bölümü galiba. Evet. Ve bu bağlamda bu bir örnek. Ama genel anlamıyla sağlık haberlerine baktığınız zaman o kadar çok sansasyonel haber olsun ya da işin magazinsel kısmı ön plana çıkıyor ki, hani sağlık haberleri konusunda, sağlık açısından bu konuda doğru bilgilendirme sanki göz ardı ediliyor, çok özen gösterilmiyor gibi. O konuda ne düşünüyorsunuz ve sizce bir gazetecinin görevi, özellikle yazılı basından bahsediyorum, televizyonlara sonra bakalım. Çünkü verdiğiniz örneklerdeki bu kobay mıyız biz? Mucize ilaç geldi. Hafta geçmiyor ki, ay geçmiyor ki dünyaca ünlü Türk doktorun yaptığı büyük başarı. Ya bu kadar çok gazetelerde yer aldığı kadar başarılı olsak biz tıp alanında. Yani diyecek bir şey kalmaz. Bütün dünya buraya ama akar niye, yani. Program, televizyonda program yapan doktorlarımız var Amerika'da. Tabii. Yani evet, yani bu o konuda ayrı bir konu tabii. Ama şu basındaki yer alış şekli, ilkeleri bizi biraz o konuda bilgilendirir misiniz? Ben çünkü özellikle grip konusunda, ciddi bir salgın konusunda, bulaşıcı hastalıklarla ilgili olarak, hani onun laboratuvar kısmından çalışan biri olarak bazen çok canım yanıyor. Çok hayret ediyorum. Çok isyan ettiriyor beni ve diyorum ki eğer hani biraz bildiğim bu konuda haberlerin nasıl kaleme alındığını gördüğüm zaman ben acaba uzman olmadığım ekonomi, spor konusundaki haberleri de mi böyle alıyorum? Böyle alıyorsam acaba hiç gazete okumamak, hiç televizyon izlemek daha mı sağlıklı bir şey acaba diye sorduğum ve daha sık gittikçe sorduğum bir dönem var. Onun için bu konuyu birazcık Betül uygunsa eğer... Evet. Hatta ben de bir şey mesela işte kansere çare bulundu. Tabii. Gibi. Böyle bir bakıyorsunuz manşet büyük hani ne derler 8 sütuna manşetten şeyler gibi veya işte bu bitkisel ilaçlar bilmem bir mucizeler. Şeyin mucizesi çaresi gibi ve paket paket ilaç satılıyor otlar satılıyor falan. Hani ben yani de o örnekleri ekleyeyim dedim. Kanseri ilaç ya da bilmem ne hastalığının geni bulundu. Etken bulundu. Ne neden oldu bulundu. Aslında o konuda gerçekten o hastalıkta rolü olan bir molekülün çok küçük bir bölümüne ait bir buluş yapılmış olabilir. Hı hı. Ama bunun birdenbire insanlara ümit verecek gibi çare bulundu ve sorun da ortadan kalktı artık gibi yansıtmak. Yani bu toplumu çocuk gibi görmek mi, aptal yerine koymak mı? Ya da nasıl yan etkileri var? Yani değil ya mi bunlardan hastalar... hiç bahsetmeden sanki sorun ortadan kalktı vermek... Bu normal midir? Biraz soralım. Çok konuştuk biz. Hocam o kadar doğru bir bakış açısıyla yaklaşıyorsunuz ki. Şimdi şöyle işin kökenine inersek şöyle bir şey düşünmek lazım. Gazeteciliğin aslında sadece sağlık haberciliğiyle alakalı değil. Bir sorumluluğu var, bir etiği var. Ve bu ulusal ve uluslararası pek çok yasayla, anlaşmalarla düzenlenmiş vaziyette. İşte bizim düşünce ve kanaat hürriyetlerini düzenleyen ve haberleşmeyi düzenleyen anayasanın 22-25 gibi pek çok maddesi olduğu gibi Türkiye Gazeteciler Cemiyeti'nin gazetecilik hak ve sorumlulukları bildirgesi var. Burada çok açık ve nettir gazetecinin ne olduğu, ne yapması gerektiği. Ben öğrencilerimle konuşurken şu örneği her sene, her dönem mutlaka her dersimde veriyorum. Bizim kalemimizin ucunda ve objektifimizin karşısında insan hayatı ve toplumun maddi manevi sağlığı var. Biz doğru bir haber yaparsak eğitim konusunda bir katkımız olabilir. En azından doğru kesinlikle haberi iletmiş oluruz. Yanlış haber yaparsak insanları intihara kadar sürükleyebiliriz. Şerefleriyle, namuslarıyla oynayabiliriz. Hayatlarıyla oynayabiliriz. Bunların örneklerini de çok gördük. Yani intihar etmek için ünlü sunucuları çağırmak üzere Boğaz Köprüsü'ne çıkanlar niye şimdi daha az? Çünkü bu haberler azaldı. Modası bitti de ondan. Haberin modası olmaz. Haber tarafsız, objektif ve doğru olmalıdır. Ama bir zaman hatırlar mısınız? Bizim gençliğimizde, çocukluğumuzda Türk filmleri hep fakir kız, zengin erkek teması üzerine kurulurdu. Ya da işte bir ara avantür filmler, arabesk filmler çıkmıştı. Ben de o sırada üniversitedeydim ve röportaj yapmaya gittim yapımcılarla. İstanbul'a geldim sinema kulübünün üyesi olarak. Niye bu filmleri yapıyorsunuz diye sordum. Halk istiyor dediler. Bu gerekçe çok öyle sürdü. Halk acaba doğrusunu verdiğinde mi istemedi? Evet. Sonra Türkiye'yi neresinden bölüyorsun? Hangi keside alıyorsun da o zevke uygun televizyon programı ya da gazete haberi yapıyorsun? Siyasal bilgilerde basın yayın yüksekokulunda okurken bize hocalarımızın söylediği, Allah rahmet eylesin, Ünsal Hoca'nın özellikle verdiği sarı basın, boyalı basın örneği vardır Ünsal Özkay hocamızın. Şimdi bütün basın sanki boyalı basın olmuş gibi geliyor bana. Sanki o haberi doğrusunu verirse kimse okumayacak ama sansasyonel bir başlık atarsa hayatı karardı. Tabii. Katil bilmem ne, katil gen bulundu olursa... Yani çok can alıcı bir noktaya geldik. Eğer müsaade ederseniz bir müzik arası verelim. Parçadan sonra bu konunun üzerine gidelim. Sağ olun. Çok keyifli sizden konuşmak. Normalde yaptığımızdan 5-6 dakika geciktik müzik arası vermek için. Aldık gidiyoruz yani. Evet. Çok keyifli. Efendim bugün dün Dünya Kadınlar Günü'ydü. Bu bağlamda 3 farklı coğrafyadan 3 kadın müzisyenle bir program yaptık sizlere. Yani onları dinleyeceğiz. Önce Lara Fabian'dan dinliyoruz. Lara Fabian sanıyorum Kanada asıllı bir frankofon müzisyen. Kendisinden bir dönem Nana Muscuri de seslendirmişti bu parçayı. Parçanın adı Soleil Soleil. Soleil Soleil. sera moigri. Il me tendra les bras un jour comme un ami. Il ne reviendra, mais je veux déjà chanter pour toi. ...94.9 Açık Radyo'dayız. Önce sağlık programında canlı yayında saat 13.24. 9 Mart 2012. Niye 2010 diyorum ben sürekli? 2012 yılındayız ve Sayın Banu Zorluoğlu ile Türkiye'deki sağlık haberciliği ve sağlık konusundaki iletişim konularını hani farklı açılardan ele alıyoruz ve aradan önce nerede kalmıştık? Tam da işte bu sansasyonel haberlerde sağlık haberlerinin magazinleştirilmesi konusundaki başlıklarda kalmıştık. İşte kansere çare bulundu veya işte penisilin yapıldı, kolu kesildi veya işte kök hücre. Değil mi? Nasıl nelere çare olacağı gibi böyle ilginç başlıklar ve siz onlardan örnekler veriyordunuz. Şimdi gazetede, televizyonda, radyoda devlet tekelinde olmadığı sürece para kazanarak, reklam evet. alarak hayatlarını idame ettiren bir takım kuruluşlar. Netice olarak tabii ki gazetesini sattırmak isteyecek. Tabii ki ilgi çekmek isteyecek. Ama kıldan ince, kılıçtan keskin bir şey var burada. Tutturulması gereken. Doğru haber vererek, doğru başlık çıkartarak onu ilginçleştirmek de aslında gazetecinin elinde. Olayın başından alalım isterseniz. Bir de bilgiyi veren doktorların da bu konuda yetkin olması. Bilgi vermek konusunda diyorum. Kendi konularında tabii ki de yetkinlerdir. Ama bilgi vermek konusunda yetkin olmaları, beş nesini bir kasını haberin doğru verebilmeleri çok önemli. Bir de çevre haberler var. Çevre haberlerde de doğru çeviriyi yapabilmek. Tıp İngilizcesi farklı bir şey. Onun da doğru çevrilmesi gerekiyor. Ondan sonra muhabirin haberi iyi niyetli ve doğru yazması gerekiyor. Önce insan sonra gazeteci olduğunu bilerek. Ondan sonra da o haberin o şekilde yayınlanmasını muhabir sağlamıyor. Onun bir editörün gözünden geçmesi gerekiyor. Yazı işleri müdürü var, genel yayın yönetmeni var. Bu süslü püslü diyelim başlıkların çıkması da o zamana denk gelebiliyor. Dolayısıyla eğer bir kurumsa bir gazete çeşitli şeylerden oluşan elemanlardan oluşan o kurumun tümünün iyi niyetli olması o kurumun bir takım TRT'nin nasıl ilkeleri var bir takım ilkelerle teçhiz edilmiş olması gerekiyor. Yani iş birazcık iyi niyette bitiyor gibi geliyor. Peki bir şey söyleyebilir miyim? Mesela haberi yapan sağlık muhabirinin nasıl yapması gerektiğini, sizin tanımladığınız çerçevede nasıl doğru yaklaşması gerektiğinin kuralları belli diyorsunuz. Ama sağlık muhabirlerine, şimdi artık sizden öğrendiğim kadarıyla böyle spesifik olarak sağlık muhabirliği yok yani. Polisti, spordu, adliyeydi falan dağılıyor. Çoğu olanlar şeyde, var. Çoğu kurumda evet, öyle. Yok. Sabah toplantı yapılır. Yazı işleri toplantısı yapılır. Haberler öyle dağıtılıyormuş artık. Yani sen polis adliye muhabirsin. Git Beyoğlu Emniyet Amirliği'nin önünde dur. Sen de sağlık muhabirsin. SSK'nın kapısında dur değil. Herkes ne olur? Kim müsaitse gidiyor. Sağlık muhabiri yapacak kişinin eğitimi konusunda Sağlık Bakanlığı'nın, çeşitli uzmanlık derneklerinin, tabip odalarının, tabipler birliğinin ve ilaç firmalarının eğitim seminerleri oldu. Ve ben orada çalışan o dönemde arkadaşların hakikaten bu eğitimi aldıklarını, yararlandıklarını, anladıklarını, özümsediklerini düşünüyorum. Orada bir sorun yok. Yani ısrarla dönüp dönüp de sağlık muhabirlerini eğitelim de doğru sağlık haberleri alalım yaklaşımı sonuç vermiyor. Editörler belki, yazı işleri müdürleri ya da sizin söylediğiniz gibi, o çok önemli, ben onu düşünmemiştim. Reklam veren kuruluşların ya da firmaların, ya bu sansasyonel haberi değil de doğru dürüst bir haber veren kanalı destekliyorum demesinden geçmeli. Yani dönüp dolaşıp hiçbir etiğe, hiçbir sağduyuya, vicdana göz ardı edip bütün bunları. Sadece ve sadece ben daha fazla dinleneyim, ben daha fazla izleteyim, daha fazla seyirciyi alayım kaygısının olması. Tamam, ticari kuruluş, anladım, hiç itirazım yok. Ama bu mudur sadece? Yani bugün Fransa'da, atıyorum size demin dışarıda konuşurken de Le Monde gazetesinden örnek verdim. Bu gazetede bu da ticari bir kuruluş. İşte Dassault'ların falan galiba, siz daha iyi bilirsiniz. Ama o Le Monde gazetesi de bir mevsim başına grip haberi yapıyor. Yani virüsün yapısını çiziyor, şunu yapıyor falan. Bu Fransız toplumu akıllı, Türk toplumu aptal demek değil ki. Neden biz griple ilgili bir haberi, bir bulaşıcı hastalıkla, bir salgınla ilgili haberi sürekli olarak hep birazcık abartılı, birazcık komik, ironik, yalan, yanlış, sansasyonel yönüyle alıyoruz da bir Fransız yurttaşının hakkına niye sahip değiliz? Niye Le Monde böyle yapıyor? Yani aptal mı Le Monde? O reklam almayı bilmiyor mu? O işini bilmiyor mu? O para kazanmıyor mu? Bana kalırsa öyle değil. Yani yine de bir şey var. Hiç aksiyon, öyle değil hocam. Değil mi? Hiç öyle değil. Bundan birkaç yıl önce ismini vermeyeceğim bir gazetenin sağlık ekini çıkardık. Danışmanlarım arasında yine Yağız Üresin hocamız ve Cerrahpaşa'dan, Hacettepe'den ve İstanbul Tıp Fakültesi'nden hocalarımız vardı. 8 danışmanla birlikte. Gerçekten bilimsel olan ama halkın anlayabileceği şekilde kaleme alınmış bilgiler yer alıyordu ve haberler yer alıyordu. O kadar tuttu ki o zaman dergi ilk yayın haftasından sonraki hafta gazetenin o günkü tirajı 80 binden 113 bine çıktı. Bunun üzerine ilgi çekmeye başladı. Birkaç ay sonra hastanelerin de ilgisini çekti. Tamam. Şimdi o önemli bir konu. Evet. Ve bir özel hastane dergiye sponsor oldu. Fakat yine editi benim üstümdeydi. O hastaneden gelen haberleri ben yapılması gereken şekle yani çeviriyordum. Dikkat ediyordunuz, özel evet, gösteriyordunuz. Aynen öyle. Mesela bir örnek vereyim. Hiç hoş bir örnek değil ama bu yapıldı. Artık bu fevkinde bir örnek. güya okuyucu sorusu soruyorlar. Evet, okuyucu evet. sorusu klasik da değildi. Güya okuyucu sorusu soruyorlar. Göğüslerim çok büyük. Acaba ne yapabilirim? Aa, bu sizde kamburluk da yapar. Hemen gelin, bizde şöyle bir alet Hı-hı. var. Şöyle keselim, böyle biçelim. Gördün mü hastayı, görmedin. Bu insanın ne gibi bir geçmişi var? Yapısı nasıldır? O ameliyata uyar mı? Altta uymaz mı? Altta yatan başka bir hastalık mı var? Tahlillerini yaptın mı? Görüntüledin mi? Baktın mı? Hayır, yok. Artık buradan sonra diyebilecek bir şey kalmamıştı. Ayrıldık dergiden. Dergide bir süre sonra baktık zaten. Zaten Betül, sen bir şey söyleyeyim. Müsaade edersen bir araya gireyim. Şimdi bugün televizyonlarda sizin bu açtığınız konu üzerinden gitmek istiyorum. Herhalde siz çok daha iyi bilirsiniz oranlarını. Estağfurullah. Televizyonlardaki sağlık programlarının benim bile bildiğim kadarıyla %90'ı parayla satın alınıyor. Öyle değil mi? Oran bu oranda. Yani çeşitli sağlık programlarına tabii kuruluşlar. Yani sponsorları var. Hastaneler, ilaç firmaları. Hastaneler en azından kendi hekimini çıkarıyor. Altında da yazıyor bilmem ne hastanesi çalışın diye. Hani orada diyorsunuz ya bu hastane adına konuşuyor. Bazen tamamen bağımsız üniversitede hastane ya da ilaç firmasıyla ilgisi olmayan bir hekim çıkıyor. Ama ilaç şirketinin sponsorluğunda olan, parası verilmiş olan, çünkü hepsinin birer bedeli var bildiğim kadarıyla saatiyle. Yani bunu en azından böyle olduğu zaman her söylenen yalandır demek istemiyorum ama bu gerçeği de yatsınmaz, bu gerçeği de bilmek lazım. Yani her sağlık programının arkasında bir özel ilaç firması, bir özel hastanenin sponsorluğu var. Banu, yanlış mı söylüyorum? %90'lara varıyor benim bildiğim televizyon programları. Şimdi sponsorlu olması o hastane yanında yayın yapması anlamına gelmeyebilir. Tabii, tabii. Ama böyle en azından bir sponsorluk bu oranda var yani. Bunu bilmek lazım. Zamanında bir kanalda sizinle de birlikte çalışmıştık hocam. Medikasyon. Hatırlıyorsunuz. Bir evet. Bir komik kanaldı ya. O kanalda da sponsorlar vardı ama en azından ben orada bulunduğum sürece bir tek müdahale programımızda o hastanenin ya da o şirketin müdahalesini yapmadık ki tıbbi teknik araçlar Şimdi falan bu konularda da sponsor olmuştu. Tabii bu konularda öyle hassas ki mesela örneğin A hastalığı çok gündeme gelmesi şart değilken firma kendi propagandasını, kendi ürününü tanıtmak değil. Aynen. Dolaylı yollardan birdenbire folyo yumurta yok, o hastalığın gündeme gelmesi. Yani bunun çeşitli yöntemleri var. Daha estetik yollardan da etkileyebiliyorlar ama evet. En azından bunun bilinmesine yarar var. Şu ya da bu şekilde programların %90'ı neredeyse sponsorlu gidiyor. Yani bu ilginç. Hani bu çok mu kötü bir şey? Onu demek istemiyorum. Sadece böyle bir gerçek var. Halkı belli bir yöne sevk ediyorsa kötü bir yanlış şey. Yanlış yöne sevk ediyorsa tabii. Mesela evet. Maalesef tıp doktor gerçekten tabii beyefendi ki. Mesela ama çay çorba satmak için ekrana evet, çıkıyor. Evet. Sonra bir bakıyorsunuz o beyefendinin başka yerlerde o çayla çorba ile ilgili bağlantıları var tabii. falan. O zaman inandırıcılığı da kalmıyor. Alternatif tıbbı da sunabilirsiniz tamamlayıcı tabii. tıp olarak belki. Tabii. Onun hakkında da bilgi verebilirsiniz ama sarı kantaron otunu içtin deyip de insanları ölüme de sevk evet. edebilirsiniz. Tabii yani. Çok hassas bir konu sağlık konusu ve insanları sağlıklarına yanlış yönlenmelerinin önlenmesine yönelik programların olması lazım. Ama demin Betügül'ün dediği örneğin kök hücre bulundu ve işte yürüyemeyen bir çocuktan bahsediyoruz. Hı hı. Kardeşi olursa eğer ondan alacak kordon kanı çocuğu yürütecek. Şimdi böyle değil, böyle bir şey yok. Kök hücre verilecek, kalp krizi engellenecek, mucizevi kanser ilacı, bilmem neyi buldu falan. Yani bu kadar kolay değil ve birdenbire bir şey bulunuyor, her şey halloluyor. Böyle yani şey yok. Yani hep o flash tabii flash yani modundayız. Bunu en azından sağlıkta yapmak, hani bir sporda bir Ahmet'in B takımına transfer edilmesiyle paralel bir şekilde veriliyor ki, yani paranın da ön plana geçip en önemli meta olduğu zaman şey... sağlık konusu bir meta haline geldiği evet. zaman o her şeyi değiştiriyor. Şimdi bütün ilkeleri değiştiriyor. Şey sorayım yani sağlık haberciliğinin hakikaten bir ayrıcalığı olmalı. Çünkü insan evet. sağlığı söz konusu burada. Dolayısıyla iletişim fakültelerinde sağlık haberciliği gibi bir ders veriliyor mu? Var mı böyle bir ders? Sağlıkla ilgili özel bir habercilik benim bulunduğum üniversitelerde Hı. verilmiyor. Ama ben iletişim derslerimde örneğin mutlaka sağlık haberciliğine ayrı bölümler, dersler ayırıyorum. Çünkü gerçekten çok daha önemli. Bunu anlatırken biraz geriye dönmek istiyorum bu parayla yapılan haberler. Özellikle Türkiye Gazetecilere Hak ve Sorumluluk Bildirgesi'nde gazeteciler cemiyeti tarafından yayınlanan özellikle üstünde durulmuştur. Gazeteci tarifinde ve gazetecinin sorumlulukları başlığı altında. Hiçbir gazeteci parayla haber yapamaz, parayla haber yapmaktan uzak duramaz. Yani ben senin hakkında şöyle bir haber yayınlayacağım, ver şu kadar parada yapmayayım o haberi diyemez. Aynı zamanda haberci kendi aldığı haberi kendi yararına yayınlamadan önce kullanamaz. Bunun şeyi nedir? Diyelim ki falanca yerden yol geçirileceğini öğrendi. O haberi yapmadan önce gidip oradan arsa alamaz. Çok etikmiş ya. Yani kurallar böyle. Bu yani. Kurallar bu kuralların aslında konulması da çok önemli değil. İnsan ailesinden belli bir ahlak aldıysa zaten bu böyledir. Bunun yazılı da olması gerekmiyor ama deyip bazı medyaya göndermede peki, bulunalım. Peki bu kuralların takip edildiği bir takım organlar var mı? Basın konseyi bazen kendiliğinden bazen de şikayete bağlı olarak yola çıkıyor. Ha yaptırımlar ne kadar kadar ağır, ne kadar etkili? Orası tartışılır tabii ki. Ben mesela bizler yaşıyoruz da sık sık tıp fakültelerindeki hocalar olarak işte medyadan, yayın kuruluşlarından gelip rica ediyorlar. İşte hocam şu konuda bize bir yazı ya da bir şey ya da röportaja gelir misiniz? Son bir şey yaşamıştık. Yani Türkiye'nin farklı üniversitelerinden 4-5 hocadan belki daha fazla belli konularda herkesin kendi konusuna göre bayağı böyle bir hani yabancı dergiye gönderir gibi paper düzeyinde yazı istediler. Hani böyle yazı da isteyince böyle kaynaklı filan hani güvenilir bulup bizler de yazdık. Yani vakit ayırdın, vakit ayırdık yani ve o yazdık. O da çok önemli. Altında da kaynaklarıyla yani bilimsel araştırmaların. Sonra mesela işte benim yazdığım konu işte bu son yıllarda yeniden gündeme gelen hastalıklar gibi bir şeydi. Ve çok da hoş bir yazı olduğunu da düşünüyordum. Derken bu gazetede çıktı. Başlık şöyle. Bu kış korkutacak hastalıklar. Kış. Ve altında ne yazıyor? Yaz hastalıkları var. Yani benim adım da geçiyor. Ben tabii böyle inanamadım. Geçmiş olsun. İnanamadım. Şimdi mesela dediğiniz, bahsettiğiniz hani kurallar, işte bunu kontrol eden merciler falan ama yapsa yapsa küçük bir tekzip yapıyor belki. O da gazetenin küçücük bir köşesinde kalıyor. Bir de o tekzip konusu da sancılı bir konu galiba. O da ayrıca bir aslında sorunlu konu. Tekzibi aynı yerde, aynı sütunda yayınlamak zorunda ve aynı puntolarla yayınlamak zorunda. Eğer yayınlamazsa yaptırımları var. Ama tekzip yayınlamaktan da aslında biraz kaçınmak gerekiyor. İletişimci olarak bu konuda söyleyeceklerin önemli. Bir kez daha gündeme gelmesi okumayanların da okuması anlamına geliyor. Onun için de kıldan ince kılıçtan keskin verilmesi gereken şimdi, bir karar. Tabii, bir de karşısına alıyorlar. Sen bana tekzip gönderdin . Bak ben senin bir açığını yakalarım gibi bazı tavırlar da oluşabiliyor. Bazı medyada yalnız ben bir medya mensubu olarak bütün basını karalıyor olamam. Her güruhun içinde, her toplumun içinde kötü bir güruh olabiliyor. Ama yani şey değil, iyi kötü ayrımı yapmaksızın o deyimleri kullanmadan bana genel anlamıyla yani sizin gibi bir iki tane böyle TRT'nin falan daha denetimli, biraz daha hani para kaygısı olmadan sansasyona kaymayalım, böyle bir habercilik yapalım diyen az sayıda, onlar bana kalırsa az sayıdaki yapımcının dışında örneğin bir haber bakın. Bir dönem hatırlarsınız İstanbul'da bundan bir yıla kadar önce bir kızamık salgını çıktı. Küçük çapta bir salgındı. İlginçtir o kızamık salgını. Aslında son 3 yıldan beri Türkiye'de kızamık görülmüyordu. Ve Türkiye öyle bir konuma gelmişti ki yoğun bir aşılama kampanyası nedeniyle biz emporte vaka. Yani Avrupa'dan bize kızamık girecek diye korkuyorduk. Aramızda da konuşurduk böyle. Sonra da bir Fransız turist nedeniyle geliyor ve Türkiye'de 110 kadar grip, kızamık olgusu çıkarken aynı tarihte Fransa'da mesela 30 bin, işte 60 bin gibi büyük rakamlar vardı. Bizdeki aşılamanın yoğun bir şekilde sürdürülme sonucunda bir başarı elde etti Türkiye. Şimdi bu dönemde bir haber çıktı. Tabii iyi bir şey yazmaktansa daha sansasyonel, daha böyle çarpıcı ve daha karamsar bir haber verilmesi lazım. Başlık şu gazetede. Kızamık aşısının kararttığı hayatlar. Altında ise Bir dakika kızı... şimdi yani buradan insan hemen şunu düşünecek. Kıza mı kaşısı yaptırdı? Bir kötülük oldu. Bir kötülük bir oldu. Bir öldü bitti çıktı. Bir şey oldu. Hayır, yazının altında kızamık aşısı yaptırmadığı için küçük yaşta kızamığa yakalanan ve gerçek kızamık hastalığını geçirdiğinde ortaya çıkan bir nörolojik hastalık olan SSP dediğimiz hastalığa yakalanan bir çocuğun dramını anlatıyor. Yani kızamık aşısı yaptırmazsanız, ender de olsa böyle bir sorunla karşılaşırsanız mesajını vermek yerine başlık kızamık aşısının kararttığı hayatlar. Şimdi bu özensizliğin ya da sansasyon yaratmanın dışında büyük bir umursamama. Yaptığı aslında işe saygı duymama suç falan. Aslında yani belki de suç. Gerçekten tabii suç. Çünkü o belki de birçok insanın yani yeterince bilgisi ve belli bir bilinçte olmayan insanın çocuğuna aşı yaptırmamasını getirecek. Tabii. O başlığı okudu altına okumadı. Tabii. Yani aşıdan sonra. Peki hemen bir müzik arası daha verelim. Bu sefer Amerika'ya gidiyoruz. Hiç vakit kaybetmeden Janis Joplin seslendirecek. Klasik bir parça Summertime. No. Muhteşem bir ses ve yorum Janis Joplin'den dinledik ki Summertime. 9 Mart 2012 Dünya Kadınlar Günü'nün bir gün sonrasında sevgili Banu Zorlu Tunay'la Türkiye'de sağlık haberciliği, sağlık haberleri, bu konudaki iletişim sorunlarından bahsediyoruz. Bize vakit ayırıp geldiler, sağ olsunlar. Ve siz sağ olun, siz sağ olun. Görevim ve zevkle geldim sağ tabii olun. Ki sizler olduğunuz sağ için. Olun. Şeydi, bir de siz bu son Açık Öğretim Fakültesi Eskişehir'den bir takım Anadolu Üniversitesi'nden bir takım hocalar ve başka farklı kuruluşlarla ilgili de bir takım çalışmalar yapıyordunuz değil mi? Ondan da biraz bahsedebilir miyiz? İstanbul Klinik Araştırmalar İnisiyatifi'nin çalışmaları içinde dediğim gibi bizim hedeflerimiz Yağız Üresin hocamızla yola çıktığımızda halkı bilgilendirmek, doktora bu konuda eğitim sağlamak ve yasaların yönetmeliğin çıkmasına da yardımcı olmaktı. Yasa yönetmelik çıktı. İlaç Eczacılık Genel Müdürlüğü gerçekten çok güzel bir çalışma sergiledi. Üniversiteden hocalarımız destek verdiler. Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği destek verdi. İstanbul Klinik Araştırmalar İnisiyatifi de bunları bir araya getiren bir nokta olmak misyonunda yüklendi. Şimdi artık bu çalışmaların ülkemizde yapılması, akademik getirilerinin ülkemize yazılması için ne yapabiliriz diye çalışırken öncelikle halktaki yanlış algıyı bir silmek lazım. Yani bugüne dek yapılan İnsanlar kobay mı olacak örneğini veriyoruz. Mucize ilaç örneğini veriyoruz. İşte geri kalmış ülkelerde yapılıyor. Amerika bizim üstümüzde deney yapıyor. Algısını bir yıkmak gerekiyor. Ondan sonra da üstüne yeni çalışmalar yapılandırmak gerekiyor. Ki ülkemiz klinik araştırmalarda yerini alsın diye. Bizim de spesifik olarak çalışmalarımız bu yönde. Onun için geçtiğimiz günlerde basınla bir araya geldik. Çok da talihsiz bir toplantı oldu. Uzun zamandan beri planlıyorduk ama İstanbul'da karın en yoğun olduğu güne denk geldi. Sağ olsun yine de basından arkadaşlarımız bizi kırmadılar, geldiler. Yalnız şöyle de ayırmak lazım. Gazetelerdeki sağlık haberleri farklı bir şey. Sağlık basını, tabii, özellikle tabii, tabii. Sağlık konusunda spesifik yayın yapan dergiler, gazeteler, o ayrı bir şey. Onlar gerçekten çok sorumlu habercilik yapıyorlar. Evet. Onlar da bize destek verdiler. Esam'dan arkadaşlarımız da geldi. Ve hep beraber oturup bir beyin fırtınası gerçekleştirdik. Ahmet Gül hocamız vardı, Hanefi Özbek hocamız, Yağız hocamız, Araştırmacı İlaç Firmaları Derneği'nden Hülya Hanım vardı. Ve gazetecilerle fikir alışverişine bulunduk. Ne yapılmalı? Sadece sorumlu basın değil, sorunlu demeç veren doktorlar da var. Evet. Yanlış çeviriler de var. Ne yapılmalı diye uzun ve güzel bir çalışma yaptık bir öğleden sonra boyunca. Şimdi 5 Nisan'da genel yayın yönetmenleri ve editörlerle bir araya geleceğiz. Yine üniversiteden hocalarımız. Yine ne yapılabilir diye çalışacağız. Sonra aramızdaki iletişimin aslında çok daha açık kanallardan yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Onun için de bir web sitesi üstünden o anda sıcak sıcak gelen haberlerin uzman doktorlar tarafından doğrulanması için bir çalışma gerçekleştireceğiz. Diyelim ki bir haberi aldı basın mensubu, onu hemen sorabilecek ve biz devrede olarak doğru şekilde onun yayınına yardımcı olmaya çalışacağız. Bu şey konusu yani, ama ne yapayım, doktor böyle dedi. Yani sağlık muhabirinin buradaki görevi bana kalırsa, bilmiyorum, düzeltin eğer yanlış bir şey söylüyorsam. Kimden o haberi en sağlıklı alacağını bilmesi. Sonra bir özen haberi aldığında doğrulatması da önemli. Evet. Bir tek kaynaklı haber yapılmaz. Siz nasıl bir makale yaparken, tabii ki bilimsel çalışmalar çok daha ağır ama şey yaparken pek çok kaynaktan yararlanıyorsunuz tabii. Ve kendi çalışmalarınızı katıyorsunuz üstüne. Bizler de haber yaparken ayrı ayrı kaynaklardan doğrulatarak haberimizi yayınlamak zorundayız. Duydum, haber yaptım. Böyle bir şey olmaz. Şimdi bu sağlık haberlerinde örneğin bir ilaç ya da bir aşının yan etkisiyle ilgili haberlere baktığınız zaman bunlar hiçbir zaman bilimsel temele dayanmaz. Bunlar hep anekdotlar, rastlantısal bir takım bağlantılar. Yani mantık şudur. Ben bugün, bu da bir tesadüf herhalde, buraya gelmeden önce bir aşı ünitesinde bu konuyu anlattım, böyle geldim. Ben bir ay önce aşılandım. 2 hafta önce hastalandım. Demek ki aşı hastalığa yol açtı. Şimdi bu düz mantıkla hareket ediyorsunuz. Ve genellikle yapılan bu. İkincisi hani ama o hoca ya da o konuşmacı çok renkli. İyi de bu kişi bugün diyabet, yarın kardiyoloji, öbür gün onkoloji, sonra sezeryan, kadın doğum ve sonra astımdan konuşuyorsa artık tıbbın bu kadar uzmanlaştığı, bu kadar spesifikleştiği bir aşamada, bir yıl dönemde artık o renkli kişi başka programlar alın, yani magazin programı alın, sohbet edin ve filan falan, ama bundan kaçınmak lazım herhalde. Tabii çok ciddi gerçek bilim insanları, bilimle gerçek uğraşanlar, bilimi değiştirenler, onlar da zaten pek bu programlara katılmıyorlar. Ne dersek diyelim. Maalesef hocam. En düzgünlerimiz bile içimizde. Bir yerde yani muayenehanem, popüler olmam, kaygıları güderek geliyorlar. Ben bunu deprem konusunda biliyorum mesela. Bazı kişiler var. İşte Kandilli'de, Kandilli'di değil mi? Deprem. Evet. Şey. Orada mesela çalışan, belki de o enstitünün, o kurumunun en yetkin ve en akıllı kişisi. Ya isim falan vermeyeceğim ama bir kere televizyonlarda görmedik o kişiyi biz. Ama deprem üzerinden meşhur olan kişiler de oldu. Tabii. Yani onun için bu oluyor ama sağlık konusunda yani ne yazık ki çok haksızlıklar, çok abartılar, çok yalan yanlış algıların doğmasına yol açacak haberler veriliyor. Son 5 dakika yok, son 4 dakika. Son neler soracaksın Betül? Ben açıkçası büyük bir sorumluluğu olduğunu düşünüyorum, evet. Medyanın ve özellikle hani yazılı basın, ki televizyonu konuşmadık, evet. Belki televizyon da aynı şekilde öyle. Çünkü tamamen sansasyon eksenine oturtulmuş bir mantık. Hani yeni buluşlar üzerine oturtulmuş. Ya bir umut vaat ediyor hastalara, olmayan bir umut, veya var olan umudu yok edecek şekilde altında ekonomik bir takım ne diyelim kaygılar yatıyor. Dolayısıyla büyük bir sorumluluğu var ve bu vicdani hesaplaşmasını da medyanın yapması lazım diye de düşünüyorum. Hani bu normlarla, şeylerle de, hani kurallarla da belki çok hani oturmuyor dip dibe kontrollerini, veya ya da okuyucunun farkındalığını mı arttırmak lazım? Bu yeterli bir ya da etkili bir çözüm olur mu? Hani o medya okuryazarlığı diye konuştuğumuz konu. Medya okuryazarlığı Milli Eğitim Bakanlığı'nın çalışmalarıyla ve Radyo Televizyon Üst Kurulu'nun desteğiyle son birkaç yıldır ülkemizde öncelikle pilot okullarda başlatıldı. Şimdi bütün devlet okullarında var. Ama medya okuryazarı da olsanız nereye kadar medyayı kontrol edebilirsiniz ki? Diyelim ki okudunuz, yazdınız, çok da bilinçli bir insansınız, feedback de verdiniz. Nereye kadar etkili olabilirsiniz? Bence önemli olan şudur, gerçekten insan hayatı var kalemimizin ucunda. Yani şu otu iç, iyileşirsin. Kolesterol hapı da zaten karaciğerini büyütüyormuş, kaslarını zayıflatıyormuş, falanca falanca şeyleri var derseniz. O insan o ilacı keserse ve o insan ölürse, ben tabancayla adam öldürmekten farksız bir iş yapmış olmaz mıyım? Onun için gazetecinin kendi sorumluluğu ve doktorun kendi sorumluluğu, evet. Ve aradaki iletişim kanallarının da açık olması. Herhalde bunun formülü bu. Evet. Yoksa okuyucunun çok fazla aktif bir görevi olacağını bu konuda düşünmüyorum. Evet. Ki sorgulamadan inanmaya da çok hazır bir yapısı da var insanoğlunun belli konularda, ki sağlık, evet. Bunlardan bir tanesi. Yani tabii mesela doğru bir mesaj vermek yerine televizyon programlarını hatırlıyorum. Özellikle bu grip pandemisi falan sırasında. İşte hocalar, kafalar karıştı çünkü hocalar farklı düşünüyor. Şimdi hocalar farklı düşünüyor dediği, bir tarafta Sağlık Bakanlığı, bütün uzmanlık dernekleri, tabip odaları, tabipler birliği. Karşı tarafta da eski bir sağlık bakanı, emekli 2 tane öğretim üyesi, muayenehanelerine işte promosyon yapmak isteyen. Hocalar ikiye bölünüyor. Kimsenin ikiye bölündüğü falan yok. Bunu böyle vermek şey değil. Yani işi sulandırmak, işin çok temiz bir platformda yürümediğini, bu sponsorluklar falan denilen, ben de düşünüyorum. Ama bunu biraz daha temiz, biraz daha güvenilir kılmak basın çalışanlarının görevi ya da onların elinde. Görevi demeyeyim de elinde. Hekimlerden kim doğru haber veriyor? Kim daha sağlıklı ve sansasyona kaçmadan? Yani mesela diyelim ki bana çok güvenen bir kesim var. Benim yazıma kıymet veriyor. Benim adımı gördü. İşte alın demin örneği verdim. Tabii, çok doğru söylüyor Banu Hanım. Yani okuyucunun yapacağı çok bir şey değil. Fazla bir seçme şansı yok. Benim adımla haberde, gazetede çıkan yazı. Bir de tabii son bir örnek içeriyor. Sizlere, her ikinize de dışarıda söyledim. Bunu da söyleyip kapatalım sonra programı. Çeviri hataları var. Son zamanlarda çıktı. Evet. Gürcistan Teknoloji Enstitüsü ile Amerika Birleşik Devletleri Emory Hastanesi'nin ortak yaptığı çalışmayı baktık. Meğerse o Gürcistan değil, Atlanta'daki Georgia Tech Üniversitesi'miz. Georgia Tech Üniversitesi'ni Gürcistan Teknoloji Enstitüsü diye çağırmış. Bunu niye söylüyorum? Hani gülmek için falan değil. Özen sorunu var. Elbette bu haberi, bu çeviriyi yapan dış haberler yapmış. Bunun bir editörü var, bilmem nesi var falan. Nereden çıktı Gürcistan ABD ilişkisi diye sormalı belki de. Kesinlikle öyle. Yani otokontrol ve kontrol çok gerekli. Bu özgür, basın özgürlüğünün olmaması anlamına gelmiyor. Tabii, kesinlikle. Peki, programın sonuna geldik Betikül. Evet. Çok teşekkür ediyorum ben size. Hakikaten etkin ve yetkin bir ağızdan bunları dinlemek çok, ben çok teşekkür ederim. Oldu. Aranızda bulunmak gerçekten beni de çok mutlu etti. Bu konularda da belki hani bizim de koyacağımız çorbaya bir tuz olursa biz de her zaman hazırız. Evet. Sağ olun, var olun. Desteklerinizi her zaman bekliyoruz. İstanbul çok Klinik teşekkürler. Araştırmalar gerçekten hem bu inisiyatif bağlamında, kapsamında hem yapımcılığınızı üstlendiğiniz programlardaki özeniniz için size hem de ayrıca teşekkür edip. Ben çok teşekkür ederim. Vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. Gerçekten biliyorum TRT'deki bugün programınızı bir başka arkadaşınıza devredip geldiğiniz için bu kadar uzun mesafeden. Efendim Sayın Banu Zorlu Tuna'yı ağırladık bugün ve programımızı bu kez ülkemizden bir bayan sanatçıyla, kadın sanatçıyla sonlandıralım. Kimi çalalım? Safiye ile. Safiye Ayla'dan Turnalar Uçun parçasıyla size veda ediyoruz. İyi hafta sonları, hoşçakalın. İyi hafta sonları. Ekinler sarardı, biçti.